mom imam qadi ayad rahimahullah mom dane comme lim waxe ci bimi shara sahih imam muslim imam al qadi ayad rahimahullah mune lolou demewul non مُنَ وَكَانَ سَبَبُ سُجُودِهِمْ فِيمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهَا أَوَّلُ سَجْدَةٍ نَزَلَتْ مُمْ مُنَ نُمْ نِمْ كُو وَخِي بِمِي شَرَا صَحِيح إِمَام مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه بِإِكْمَالُ الْمُعْلِم مُنَ مُمْ إِمَام قَاضِي عِيَاد رَحِمَهُ اللَّه mune li taxone ñom ñu sujud moy li nga xamne mom la imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dal di wax ta mom lañu wax sank riwayam ak riwayu abdullah ibn abbas bi nek ci sahih imam al bukhari kanta riwaya imam ibn mas'ud bi muttafaqun alayhi la mune kon ndax moy li ñeuk wacc sar bi ñeuk wacc ci walu bi di wax ci walu sujud موم امام القاضي عياض من واما ما يرويه الاخباريون والمفسرون ان سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الثناء على الهتهم المشركين في سوره النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهه النقل ولا من جهه العقل لأن مدح إله غير الإله غير مدح إله غير الله غير الله تعالى كفر ولا يصح أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ولا أو ينزل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا أن يقول النبي صلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل نفسه مداراة لهم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه إذ لا يصح أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خلاف ما هو عليه فقد قال عليه صلى الله عليه وسلم لمن رآه في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي فكيف في طريق القرآن مم إلى آخر ما قال الإمام القاضي عياد رحمه الله كن من مم لولو دميول نون لتخ ندال دي yeferi dal di sujud moy li imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wax ne moy li ñeuk wacc ci sar boy wax ci boy digle sujud mom ginaaw gi mu ne kanta li nga xamantene mom la akhbar yu ne moy ñi nga xamne dajale ay xabar historien yi ak wal mufassiruna moy len ci ñom kene li tax ñom ñu sujjoon moy li nga xamne dafa daw ci lamene yonnati bi alayhi salatu wassalam di daldi ci di tag sen yalla yek len di len wax lu bax ñom yalla ay mushriku nay ci suratul najmi munafa batil lolu neen la tiaxan la la yasihu fi shay'un tous dara daldi u ci yewel du tiagantene min jihati naqli ci walu luñu toxal waye tamit du tiagantene am xel sax dako nangul bu ne xel nak moy xel mus salim ndax xel mu set day and ak taxi munelan lan motax mu wax lol muneli anna madha ilahi ghayrillahi ta'ala kufr ndax di tag benen madha ilahin di tag benen yalla kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala jappé ko comme yalla lolu ak kéfir la ta tamit mune du wër muy ñuy wacc ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak kéfir mune ta kenn manu la wax né lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam dako waxon hadithun nafsila moy da ko don wax nonu wala bob mom moko waxal min qibali nafsihi lo xamne mo tok wax ko ngir mana jaru li nane ragalante gannaaw wala bob noy ci kanamu yeferi waye tamin manu ñu ne shaytan moko wax ci lamene mom alayhi salatu wassalam ndax yonent bi alayhi salatu wassalam mom shaytan amul possibilité wax ci lamene dara tous mom shaytan amuko possibilité ndax yonent bi alayhi salatu wassalam mo wax ci hadith ne kep kuma gis ci gent man nga gis ndax shaytané du jël sama melo mune légui boudé lolou moy ci gënt lan ngay xalat ci walu alquran lo xamné ci gënt nga xamné fa la mbir yi gina yombé amé mune lolou sax manuko nek naka lay ci lini jahratan lu leer nañ ak ci walu alquran mom muy mu ci jël li dawal ay kaddom ci lamagne mom alayhi salatu wassalam mune وما هو كفر تمنو لا نو سلمان في والو القران واي منو كو واخ لولو خامتيني ني اك كفر لاي دون واخو كفر تا موم شيطان لا يصح تسلط الشيطان على ذلك تا شيطان لول داكو منول في بوبام لانه يدعو الى الشك في المعجزه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا لا يصح مون ناخ بو نانغولون جاي ني لين يين سين استوار بو بريميرمان في والو توخال رك تيالالي يوي بوكو توبي ويرول وايي ميم كونتوني بي تي بوبام دا ويرول ان بلس ناخ لولو نانغو لولو موي لان moy kon nga ne yow shaytané légui dafa am day tax jax jaxal mëna dugg ci alcorane ak tamit le fait que mom mu'jiza la moy lo xamné kenen manu leen di lu melni mom waye tamit day indi ak sikki sak ci deggug yonnati bi alayhi salatu wassalam bu reene shaytané mom sa bu ko nexé mëna wax ci la meñam mune li lepp nak la yasihu dara wiru ci naka nonu tamit wax nako ci ash-shifa tamit moné ñun nañ jël bimu wax ci ash-shifa moné fa'lam akramaka allah an lana fil kalam ala mushkil al hadith ma'khadhayn moné xamal yow sama mbokk yalna la yalla teral ke ne ñun am nañ ci wax ci problème hadith bi ni ñaari yo xamne ci lañuy soobo ngir wone ne hadith bi demewul non mune premièrement moy ci source moy asl bi source wax ji hadith bi ci bopam mune hadith bi ci bopam moy fum joge origine bi mune fa yakfi ka an hadha al hadith lam yukhrijuhu ahad min ahli sihha wala rawahu thiqatun bi sanadin muttasilin salim وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤخرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم بباري مونيو نك تكي دغل لإمام القاضي ابن العربي وخ نو القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكي رحمه الله من حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقله واضطراب روايته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته فقائل يقول إنه في الصلاة وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة وآخر يقول بل حدث نفسه فسها وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه وان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على جبريل عليه السلام قال ما هكذا اقرا تك واخر يقول بل اعلمهم الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قراها فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا انزلت الى غير ذلك من اختلاف الرواة كون موم امام قاضي عياد رحمه الله مونے گيناو بيم لا نيانالے مونے بوجي نيك موم تي ييغا خامني موم لا نيي گيس ني جاپ يو خامني موم لا نيي جاپ لوي واني ني لي دو دگ موي ني دوينا لا رك ني حديث بي كين تي نيغا خامتني نيوي ني سورو تيري يو wiri solo waye tamit muné kenn solo wuko bi sanadin muttasilin salim ci sanad bo xamné bu jokkolo la te bu muccu la lol wax nañ lako sank na la riwaya bi nga xamné mo jaar ci sa'id ibn jubair fi muné an ibn abbas fi ma ahsab ci lim ahsib ci lima yaata lima fo lolou mom moy bi ci tané won né mu dajé مُنَ وَإِنَّمَا أُولِعَ بِهِ وَبِمِثْلِ الْمُفَسِّرُونَ يِي نَا مُنَ نِي كُو إِنْدِي مُوي دِيكُو دُغُل تِي سِينْ تِيرِي دِي تِي گاو دِيكُو گاو دِي دِيف تِي سِينْ تِيرِي مُوي مُفَسِّرُونَ يِي لِي دَاكُو جَوْيَال نِي مِي مُوي دُو نِيب وَالْمُؤَرِّخُونَ أَك تَامِت گَاي نِي خَامْنِي إِسْتُورِيَانْ نِيُوم نِي خَامْنِي يَاكَام تِي نَانُو گِيس لُو يِيمِي bagn dougal ko ci sen bir tafsiri al muli'una bi kulli gharib ga xamne dañuy gaaw buñu giselu ba gharab lu gharib dal di koy indi lol nak tekkuul ne ndax borom ndax def jar na def difference moy borom xam xamu tafsiri premièrement du ñepp tek ci moy ne nit parfaitul moy ne li imamuna malik rahimahullah waxon mo fi ne amul kenn la wax ko xamantene dina wax ben wax wax ay waxam lulul ay waxam dinañ am yuñ ci jël am yuñ koy delo mom lulul borom sahib hada al qabr bam dess borom qabr bi di yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ci jumaawam joju fa la don jangale joxoj baramam bi mom imamuna malik rahimahullah ne bam dess borom khabru bi kurul mom say wax dañ koy bo waxe say wax dañuy xol ta say wax yow ak ko man di don lu day am yuñ ci jël am yuñuy ba loolu tamit motax lu jara def attention surtout ñun nga xamne suñu dëkk wolof yi nga xamne en général xam xamu hadith xamuñ ci dara dañuy ñew rek téré buñu ubbi ñu nan ki rek ñu ubbi firi suratul duha ñu jël luñu fekk luñu nekk jël commencer ta nak leg on préfère yi dina yimi yi nga xamne foko waxe gaayang koy dooro deg alors que lo amul ben sens amul ben njariñ mbir mi moy nga set surtout le nga xamne mbir yu yomuna muhaqiquna gaay defal nañ ay tahrij hadith yi pourquoi du ñu jël tire yoy au moins di xol yi wir ñukoy wax li wirul ñu bayyi bu de ne ñun manu ñoo defal recherche bi suñ bop xol ñi ci sanad bi wala dem ci tire ba nga xamne mom lay jundu ñu xol est ce werna mirul manu ko mais legui mom dafa gina yob téré bu nek am nay tahriib genn hadisi lolu nak wax deug yalla bune amna meñ ñu gëm ci suñu bëtt di xol li tumuranké di netali ay netali yo xamanteni ni lu ci gina extraordinaire ñu ni mo gina bax lolu amul ben jariñ motax téré yoy duñ ne téré yeb da ngay ñew rek di jël moy il faut nga xam yow ligue il faut nga am capacité di ragné li wër ak li wërul ndax l'islam li wër lañuy japp li wërul ñu tek feulé han motax mom mu wax li té tamit deug la moy né amna yenn yo xamné yenn tafsir yo xamné bo démé qasatul qarnayn liñ ci wax ya'juj ak ma'juj liñ ci wax mais yoyu yu ci bari ci israïliyat la joge moy yi nga xamné jifié ko don netalé ak yoy nga xamné dang koy dégg xamné li du deug mais dafa bari ci yenn tafsir motax mo né yi nga xamné dañuy yakam ak yenn historien yi nga xamné moy deux ñu né dañ lay netal li xewon di wax wax yo xamanteni ni mais dang koy deg xamne ni demewul ni legui mais nak ñom du ne ñom ci seen bop ñoo ñoko tay di wax lu amul mais dañuy toxal di indi nonu ndax jël lañ ko ñuy toxal ta tamit baxna tamit set ñom yeen expression la utiliser ndax buré dafa wax wax jo xamné mom engagé wuko ruwiya wala hukiya netalina ñoy wax yoy tamit da ngay xamné ki waxuko ngir né li mo am lool tamit yu am solo kon mo né ñom ñi nga xamné yakamté duggal ci seen téré yi lepp bi kulli gharibin lu ñow rek ñu dal ci yéme ba paré djel ci sen téré yi def ci yu wër yek yu fébar yi moy yu wër ak yu wërul yépp ñu duggal ci biir moné te deug deug nak wax ñu deug al qadi bakr ibn ala al ala wala bakr ibn al ala al maliki bi nga xamantene ci la wax né nit ñi né dal dinañ leen laqad buliyan nas bi ba'd ahli al ahwa wa al tafsir moné nit ñi nak wax deug natu nañ leen nek nañ ci fitna gu reuy ci natou gu reuy ta jogewul ci ñenn moy ci ñenn borom nit ñi nga xamne seeni banex rek lañuy top waye tamit ak yenn tafsir kat yi mune bi nga xamantene nak yoyu nak histoire yu mel non mom ngay gis mulhiduni nga xamne geemuñu dara ay nafiq international walla ñoo xamne dañuy ñew yaq diina jeelen taxajuk walla geemuñ ci dara ñom ñoy ñew nak di daldi nak di yoy nak lañuy yakamti comme riwaya yu melni dem mbolo mu reuy daldi ko fay wax commence indi polémique ta mbolo yi ñom xamuñu xam xam en général ki gina neex laan nañ te ñeuk wax walla ki mujjé wax mom lañuy japp te ñom dañu xam technique bobu soit ñu mujjé wax walla dañuy bayyi mujjé wax nga xamne ñoy tej débat bi yoyu lañuy def wala wax ko fo xamne yaw do mara tontu bala nga tontu nit ñi dem seen yoon mu ne nak bu ko defé mu dal li ci ngoy ta'allaq bi zalikal mulhidun ma dha'f naqlihi andak malgré faiblesse ak faiblu tokhal giñ ko tokhal wattira bi riwayatihi lolu côté ta'allale bi wax nañ ko mom la imam al-hafiz wax sank ba wax ñaari ci tane muy mursal yoy nga xamne dafa am rupture ta waxna la ne bu amé ñukoy nangul en tout cas côté muhaddithuna yi ndax mom imam al-hafiz rahimahullah bi mi dello waxu imam abubakr ki qadi ayyad bi rahimahullah bokku na ci lim wax mune mom budene non seulement mom imam qadi ayyad budene hadith bi mom dane jogewul kenn ci was ahlu sihhat solo wu ci sanad bo xamne bu muccu la bo xamne dafa am tak moy dafa cyallale bi dafa dem ba ci yonnati bi ahlu sihhat wa sahaba wala ba ci sahaba mune mom mais après mu tuté limi wax ba ñew ba ci ne mais mursali ñaari mursali non seulement man na ci laye mais ak ñi nga xamne ñoy laye mursal ngir wone amna ciosan waye tamit ak ñepp ñoo xamantene ni dañuy nangu mursal bu leene da am luko gina deugereul motax mu ne ndax mom dane waqad zakartu anna thalathata asamida minha ala shart as-sahih wa hiya marasil yuhtaju bimithliha yahtaju biha man yahtaju bil mursali وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض منته لي داي نو سولمان كيغا خامن داي سوكنكو تي مورسال مان نكو جاب سوكنكو تي واي نيغا خامن داني اوت لوي دغورال مورسال بي ناخ ñaar مورسال يو دغور لانو يو خامتيني ني بن بي داي دغورال بي تي ديس موم لول لا واخ موتاخ امام كي نا نومو تودو الحافظ امام قاضي عياد جيناو بيم وخه سي تالالي موي ناخ ميري دا فا ام سي حديث لو خا مني دنج نان لي حديث لا بو خا مني سند بي صحيح السند واي ضعيف المتن mu am sahihul matn da'ifu sanadi moy da ngay gis hadith yo xamanteni ni tialale bi day juk day ñu deugere fa nek mais contenu bi day faible amul ben poids mu ngi melni hadithu zinji bobu hanafiya yi don rahmatullah alayhim don sukkandiko ci bu dara tabbe ci ten comme ab nit ñaata ngecc lañ koy ngecc ñom ñu ne da am ben ab zinji bo xamne ci africain ku ñewon ben aj dal di daanu wala bok muy ñooñu nga xamne ay jam ñu mel non dal di daanu ci zamzam bi mu daano zamzam après ñu dal likoy ngacc wax tant de fois yi koy ngacc kon nak lool ci leen basé wu ne li mais biñu waxé lool pourtant ñom seen tialal dafa deugal mais contenu hadith bi mo am problème ndax imam sufyan ibn uyayna rahimahullah nga xamne mo nekkon borom xam xamu makka fofu zadaha allah tashrifan wa takriman jamono imamuna malik mu ngi madinatul munawwar ala sakinha afdalu salatu wa salam mom limu dakhé waxu hanafiya yi dafa leer dané ndax moy ñeneen ñi bok ñeneen ñi ni dakhé waxu hanafiya yi dañ né waxu hanafiya yi lolu jarna sétat ndax même bu né sen tialalé bi amuñ dara luñ ci wax mais contenu bi dafa am problème lu tax mo am problème ñu né len ndax imam sufyan ibn uyayna mo nekkon imam al balad fofu ta histoire ta nekkulon ci hadith rek ak histoire lepp dekk bi makka dako maîtriser won xam ko legi bu deene mom mo ne bañ ko ko laaje ne ko hadith bobu mu ne xamuko ta masulo deg kenn ci borom xam xam yi mu massa côtoyer ku wax lolu ñu ne way yeen hanafiya yeen naka ngeen meuna xamé lolu te imam bi dekk fi magge fi côtoyer fi ta histoire yu mel non bu ané nit ku tabbi bir zamzam bañ koy ngacc lolu day siiw kon nak le fait que imam dekk bi premièrement yeguko te acc la won nga xamné ñuko wara yegg dafa wara bari mu tassaro en plus gaay ne len yeen en plus yeen ñu lolu bokku nak ci li nga xamné ba pare yeen iraq ngeen dekk te ki si la dekk te tammi acc la won ñu gis ne hadith bobu non lañu ko daqé tialale bi deuguer waye continue bi ci bopam mo am problème lolu lay am mu am lo xamantene ni tialale bi day faible waye na continue bi deug la ndax day am yenen hadith yo xamantene day wone ne continue bi deug la alquran tamit di wone ne continue bi hadith bi dox deug la lolu nak mo am ci li moy dañ nan même bu reene dañ nan côté tialale bi buñ nangolé imam al hafid rahimahullah comme li borom xam xam ñen ñi do dañ nan ko même ci cadre bobu ndax alquran ci bopam mo dakk ni li amul tek ci hadith yek ak tamit yonent bi sallalahu alayhi wasallam geudem ci bopam ak xam giñ koy xam mo giñu ko xam bi julit bu nek war ko xam moy wané ne li ni même bu reene sa mursal ñaari mursal yoy bax nañ lolu day wané ne liñu waxon hanafiya yi feulé mom lañ lay wax moy ne sa hadith bi dafa am problème ta lolo tax contenu bi djubul ta contenu bi c'est impossible en plus a imam al hafid waxna mom waxna lolu ndax même bim nango way lolu dané contenu hadith bi nak kenn duko bayyi ni fek ñu interpréter ko moy ne finalement mo ñëlé ñoyam sauf que mom mom day saxal mir ma pare do ko interpréter ngir dakk ko dakk sens bi ñëlé nak né ñun duñ fi xaar diko ki né ndax dañuy wané luy wané ni non seulement tialalé yi baaxul mais tamit luy wone contenu bi baaxul ñun ci origine bi lañ koy daggé loolu moy seen différence légui nak imam légui nak boudé côté bobu rek lé nañu mo muy tialalé bi légui nak ñu ñëw ci contenu bi mom la imam al-qabi yad di wax ni mu né kon malgré limu faible ci ñi ko toxal faiblesse toxal bi ak ki bi contradiction bi nga xamne riwaya muy version yi ci ñew ak rupture sanadi ak tamit moy différence guñu différencier mo ne xolal ma jox la ci exemple fa qa'ilun amna kunan yaqulu dane innahu fi ssalat kayyunt bi alayhi salatu wassalam bi muy jangili dafa nekkon ci julli lol ben la mune kenen yeb nak ci riwaya gis yo ñu la waxon ci riwaya yo la nek wa akhar kenen ne dako waxone qalaha fi nadi qawmihi hina unzilat alayhi sura ñune mom yaronte bi alayhi salatu wasalam dafa jangon sar bi muy suratul najmi bi nga xamne ci la sar bi ci lañ ko wacc fek mu ngi ci bir kuffar quraishi ni lol benen la moy ñi ne nañ la dafa doon julli ñi ne la da togo nekkon seen bir benen mune wa qala akharun yaqul kenen nan benen riwaya bu nan qalaha waqa asabatu sina mim koy wax dafa gemmentu won dafa fekkon muy gemmentu won bay waja nelaw ak gembento ko japon mu waxon ko mune kenon ne kenen ne mom bal hadatha nafsuhu fasaha daron wax ak bopam dal di joom wax wax yoy ning le amna sax yo xamne nagn ne mom yo xamne jaru la sax tuddu mais nagn tuddu mom li wax mune ño xamne lañ ne daron wax ak bopam dal di joom ñenen ne wa akharu yaqul inna ash-shaytana qalaha ala lisani am benen riwaya bu nan ke le pour won contenu bi rek dafa am problème bo xamne day wonane li du deug mune am benen bu nan shaytané ci bopam mo wax ci lamine yonnati bi alayhi salatu wassalam ke ne mom moy liñ wax sank ke ne bim demé expose ko sayna jibril alayhi salatu wassalam ne ko garal ma expose ma li mala jangalon mu wax ko mune ko man jangaluma lako ni waxuma lako won le ni mune lan mune am kenen ko ne say benen riwaya bune bal a'lamuhum ash-shaytan anna an-nabiy qara'a am ño xamne dañu ñew ne dedet non du lolu shaytan mo ñew ne yonnati bi alayhi salatu yegal yefer yi ne yonnati bi alayhi salatu salam mo jang lolu bi yonnati bi alayhi salatu salam bi nga xamantene ni nak ci la yeg lolu ci la ne mom yonnati bi alayhi salatu salam dedet ak nim ko waxe kuffari ak julit ni shaytan ñew wax len ko ñu ñew diko wax yonnati bi alayhi salatu salam mo ne len dedet man wacce wuñ ko nonu ci man mune ila ghayri dhalika min ikhtilafir ruwat mune ak yi melni ki woute gi nga xamne mom la ruwat yi nga xamne moy ni solo mbiri dal di hadith yi wax ci lolu dal di solo après dem na ci ba gina yaatal mom imam qadi ayat rahimahullah ngir dak lolu waye pour gatal waxna ci tamit yenen wax buy wanene yumu gina leral ke ne yonnati bi alayhi salatu wasalam pour ñu nan dafa joom moy ne yonnati bi alayhi salatu wasalam du joom ci wahyu ndax yalla ne in wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moy ne joom ci bopam da ko du les joom ci bopam la yalla teggi ci mom ndax royu kay bu joomé ñepp joom suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko surtout alquran alquran nga nan de ci joom yonnati bi alayhi salatu wasalam len man na nek moy comme li mu doon julle ba am lu mu tepp man na am lu mu tepp ci wala mu fatte dara lol man na nek comme nam tourner won ne bim paré mu ne ndax ubay yaangi won ci bir mbolo mi ndax ubay yaangi ci mbolo mi sayyidna ubay ibn ka'b mu ne ko waaw mu ne ko lan mo la téré won bima joomi nga gagantima lolou man na nek waye li man da nek moy mu dolli ci lo xamantene ni bokku ci yalla waccew ko di mom ak lo xamantene li sax kufru la wax ji ni muy ne di tag yeb ki wu yeferi tek ci lenen ci bir contenu bi lo xamne lu jara bayyi xel la moy ne contenu bi ci bopam dafa amat benen problème muy naka le yonnati bi alayhi salatu wasalam budé wax gi nga xamne mom lañu wax nonu moy ne non seulement galu gosé gi nga xamne mom la galu gosé doranté bi moy ne naka la yonnati bi alayhi salatu wasalam ndax dañ ne riwaya yoy nga xamne du deug dané yonnati bi alayhi salatu wasalam fi wax joju duggé tilka al-gharaniqul ula wa inna shafa'atuhun la turtaja moy afara aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra fi fofu ñu né fofu la tilka al-gharaniqul ula wa inna shafa'atuhun la turtaja dugg lolu ba pare mu continue ne il huwa illa asma'un samaytumuha antum wa abaakum moy ne lolou ci xel nangugo moy ne mushriku ne naka yaronte wala sallallahu alayhi wasallam dafa commencer di alquran di len wax ci latak huzza sen yalla yi nga xamne ginnaw bi mu waxe ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ak niko wax yu bi dikkele yoy ak kema ni nek fi lolou lepp ba wax ci sar bi inshallah dinen ci gina ñew mu ñew di dugg kufaru quraysh ni ki sen yalla yu yi nga xamne al batilatul maz'uma yi ñuy jam mu yu tiaxan yi nga xamne jappe ko yalla tu duñu tous yi ñuy jam ginnaw gi win paré ci lol mu ne di len legi bu rené da nga duggal lele ke ne dalena tag ci digënté bi ba paré delu wat ngañat len moy ne naka ngay ngañé dara tag len ci dig ginnaw biñ len taggé nga ngañat len ci même période bi té yéfer yi ñom bu doone lolo tax ñu sujjot kon ndax nit boy wax li nga mujjé wax lañuy japp moy ne buma ñewon ben nit ni dal di koy tag ya bax ya ki mu contane après ma paré daggal ko saga wala wax ko wax yu ñaaw légui ban lay japp ba paré ma dem sama yoon ban lay japp est ce que sama tag bi lay japp wala saga bi mako ndax bi mako mujjé ki moy ne lol moy ne yow budé dañ la tag dal di lay ñaan ba paré non dañ la ngagne tag la ngagnat yalla yi lolou dina sujjot lo nit moy ne bari na yo xamne ci bir riwaya yo xamantene ni day wone ne riwaya bi ci bopam moy ne non seulement ci walu contenu li nak li tax ñu ci guddal moy mu leer ben yon mu jeex waye manon nañ ko wax rek ne lolou ki wul borom xam xam yi rahmatullah alayhi li ci upp ci ñom dañ ko dakk mu jeex waye il faut mu leer legi kon ñu gis li nga xamantene ni kon ci gattal amna ginnu guddum mom imam al qadi iyad limu wax waye mu dessat tamit benen wax muy waxu imam al shawkani rahimahullah imam al shawkani rahimahullah mom muné walam yasih ولم يصح شيء ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه ثم ذكر بعض الآيات الدالة على بطلان ثم قال وقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة إمام الشوكاني رحمه الله وقت تفسيرا بي من ليني درس خوتي موي جين لوخ رواية ديس يوي ني لوخ دوسوتي ساخول تا دارا بن ويرو تي تا دارا ساخو تي تي بن وال نا تي والي دو بن وال تي والي لا ساخو با موي وير تي دارا موري اند اك نياكوك ساخام تيول بوروم خام خام ييغا خام نا نيو خوتل داجي نانكو روايه يوي مي جاري كو تي نو سولمان تي روايه يوي تي سين بوب مي تي تيري يالا بي سبحانه وتعالى يوي دي نانتي نيو تي كانام گيناو گي mom mu tuddu aya yoy nga xamne dinañ ci inshallah ginaaw gi ci la ne imamul a'imma di ibn khuzaimah rahimahullah dañ ko laaj mom dafa ne in hadhihi alqissa gis nga qissatul gharaniqul ula bi ñuy wax min wad'i zanadiqati li nga xamne zindiq yu magi nafiq international yi ñom ñoko tek ñoko defar ba mu rafet ut ño xamne ñu ño xamne ci ci riwaya ci nitu sahih yek ñu mel non ndax non lañ mëna naxé ni de toute façon buñu gisé nafiq plus kacior plus yéfer riwaya bob dañuy teubël feulé motax buñu ñëwé ni ñi def dañuy jël fo xamné dañuy sét ñi nga xamné mom kèn ñepp d'accord ci senu imama ñu né ci ñi la jaar xolal rek comme nafile yi ñu naan ci koor gi yoy ñuy joxe tous les jours nan ci imam muna malik rahimahullah la jaar moy dañu tok jaarale ko comme natamin la no ibn abi maryam don def tok rek nan hadathani ikrima moma netali mu jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu jele ci nabi sallam ale aya bu nek ci alquran ki bok sar bu nek mu andil la ak ngeenel gu am ci sari moy ne te dul façon ikrima sayna ikrima lol tial ak mu jele ci sayna abdullah ibn abbas tial la bo xamne set wetch la def legui nak ti yo moy ne mom nak mu jël di jaar ci lolu yu duggal ay mbiram moy ne non lañuy def motax moy li zindiqion imam ibn khuzaimah rahimahullah mu wax lolu legui benen wax muy waxu imam al alusi di borom ruhul maani rahimahullah mom imam al alusi mom mo ne imam al alusi mom nak wax na ci wax jo xamne du ama am solo la comme ñi nga xamanteni ni ñoko jitu mom nak mo ne mom imam al alusi rahimahullah mo ne wa ala kulli halin fa inna al hafiz ibn hajar رحمه الله متفق مع الذين انكروا القصه على تنزيه على تنزيهه صلى الله عليه وسلم من ان يكون للشيطان تكلم على لسانه عليه الصلاه والسلام فالخلاف بينه وبينهم يكاد يكون شكليا او لفظيا من وإنما الخلاف الحقيقي بينهم وبين بعض المتأخرين حيث ذهب إلى آخر ما قال إمام الألوسي رحمه الله موخ في تفسير ابدي من دوت فاصون وعلى كل حال إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله موم داكور نا نيغا خامني ньо داجي ودينا قصه بي امنا صح تيوسان كي دارا امول بن تيوسان contrairement mom li wax ne amna li day yu bari day wone ne bari na amna ciosan mom mune de toute façon ñom seen position yi presque bien la rek ndax imam al hafid waxna ko sank waxna ko ñaar yoon pour wone imam al hafid rahimahullah waxam ta lim def dafa xootal mbir mi lim wax lool la moy ne riway ak nimu ko tiwe lolo am sauf que mune xolal mom ci bopam mune al imam al hafid ak ñi nga xamne ño dajji riwaya bi mom ci ciosan bi ñom ño d'accord ci setal yonnati bi alayhi salatu wassalam ci kene iblis am benn wax bu meuna jaarale ci lamene mom alayhi salatu wassalam mune la fal khilaf baynahu wa baynahum yakadu yakunu shakliyan kon nak sen différence entre mom imam al hafid ibn hajar rahimahullah ak ñi ci dess comme ñi le tuddel ñom imam ibn khuzaimah imam qadi ayyad ñom imam abu bakr ibn al arabi mais ak ñi and ak ñom te ñu bari lañu ñoñu mu ne ñoñu ñepp mais ñu bari lañ ño xamne pour tuddulen do len meuna tuddu tellement dañu bari tat nek ay ponkal léni mo né ñoo sen ki bi différence bi da naka différence de ki la forme rek lay niru ni wala mu nek lo xamné ci expression rek comme mané duggal ki ni ñëwul comme ma taxaw ci buntu kër gi ma gis ben way né ko mané ko duggusil ki né ko ñëwul mu ngi melni ñaari lool rek la moy différence de ci cadre yi rek la après mo né mom ginaaw bi mu waxe lol mom imam al alusi rahimahullah mune ginaaw gi mune wax ci ki bi ci ñi nga xamne keneen ko xamne mom wax yim ci wax tegginuul ba ginaaw gi mune mom imam al alusi rahimahullah mune لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغث والسمين من الأخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول مم إمام الألوسي رحمه الله من جناب مخيل له kene danaka sen difference ben rek lañ de ci expression rek lañ wouté moné wayé saxal riwaya bi lolou mom moy li gina jafé khartul qatat expression la bu arabi li wax bouré ngay def mu ngi mel ni ngay essayer l'impossible mo gina jafé ngay essayer lu lo xamna lu nakaré def la ngokoy djémat presque impossible ngokoy djémat mune ndax fexé moy lolou dañé fexé saxal riwaya yi lolou presque moy c'est mo essayer l'impossible la yam mune ndax ñi nga xamné ño jam riwaya yoyu ak khissa gharaniq yoyu ci walu jamé ko du lañu tok non rek nan ni ci walu tokhal gi mune ñoo ay xam borom xam xam yu mag lañu yu xam lañu li nga xamné mo nek lepp ci xabar yoyu moy li ci biir contour yi lepp contenu be contour yi lepp dañ ko xam ta tamit daño daldi yulli sen dayok choono ngir daldi khotal masala bobu genne lan mo ci deug ta ñom gisunu lulul ne yoy yep dañ leen di luñuy delo la moneta ñoñu ñoo upp ci ñoo fuuf ci nombre que ki nga xamne moko nangu ta muné bokko na ci ñom ñuko gina xam ta waye wax ji nak dañu nan mbir mi du affaire bi tamit duñu nangone affaire bi affaire ki woko gina xam wala ñu upp ndax bu dé upp rek upp mom moy né lolu man na baña c'est vrai que borom xam xam ndax li moy discussion borom xam xam la moy ne ku ci nek montagne la motax c'est vrai epp man na ki nena mbir mi ci walu xam xam du epp rek moy ne imam al hafid rahimahullah du n'importe qui moy manu ñu ne comme que gaay epp kon mom moy ñoo gina ki moy ne imam al hafid rahimahullah li mu def mom tamit dafa xootal mbir mi indi yepp jaar ci mbir yi set riwaya yi indi bu ci nek ba paré ñew wax wax ju leer né riwaya yi yépp soit daif wala munqati' ba mu dess riwaya sa'id ibn jubayr bob ta dafa am problème ba paré mu wax né amna ñaari morsal yo xamné buñ né ñett moy da ciy bolé bobu nga xamné manon na nek lu takalo lu jokkolo jaar ci Abdoullah ibn Abbas mais comme que dafa am problème mu muju nek morsal légui kon mune yoy yeb dako set ta tamit mom dafa jaar ci règle yi nga xamne règle yi nga xamne wa ahlul hadith ñoko tek koku mom moy mom man nañ ko utul ngant imam al hafid rahimahullah moy ne mom manu ñoo wax ak mom comme si comme ñi nga xamantene ñi ñoo comme façon ñi nga xamne mom lañ tuddu sank lolo moy ne mom dafa jaar ci ay règle yu jaar yon yo xamne imam wa ahlul hadith ñoko tek lolou nak mom la def motax manuñu ko wax tamit lolou moy ne dal mbir mi liñ dëkk wax mom imam al alusi rahimahullah moy lolou lañuy d'accord moy ne affaire bi presque dañoo muju nek lo xamne wuté formula rek waye contenu bi ñom ñoko bokkule kon lolou dal ci gattal dañuy gis ne yoyu moy riwaya wax yi nga xamne mo ci ñew ci riwaya yoyu amna yeneen yu bare bare bare yo xamne da naka affaire bi guddu na ba pare ta c'est vrai que day xawa bu re ñuko minul ni day xawa ennuye tamit dañ nan mbir yi mom comme ay x ak y waye am solo lo xamne jarna indi ta lolu lu am solo la mom sax motaxit même sayyid al haj malik radiyallahu anhu bi ënde lolou dané bi mi wax ci buntu bi dané ñom qala an najashi idh lil ard qad balagu antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasumi من قصة النجم آبوا راجعين إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السخم إذ قال تلك الغرانيق العلا سجدوا ظنوا لجهلهم تعظيم أمرهم لكنها قصة أخيارنا طعنوا فيها كذا كذا الطعن في الراوين من أممي مم سيد الحاج مالك رضي الله عنه بيم اندي لول ني نيوم بينو اگي موي صحابه يوي رضي الله تعالى عنه ا داما كو فاتو امام ابن هشام رحمه الله داني كيلين جيته وون موي عثمان بن مذعون دي سيدنا عثمان بن مذعون موم مو جيته وون ديليغاسيون بوبو دي صحابه يوي رضي الله تعالى عنهم دال دي ديمون فله تي ان نجاشي mom mune biñu fa démé biñ ñëwé ci an najashi biñu accé la leen né yeen nek ngeen ci am pierre ci jamm ngeen nek ngeen fu sécuriser te piccëm lor piccëm ay fi du leen fi fekk ci ta du leen yir moy du leen fété kaw fi dara benn problème du ngeen ko am lolu garantie leen mune ibe qala mune ñom nak min qissati najmi ki qissa an najmi moy sar biñ la wax sank wan najmi mune ci lolu nonu motax abu raji'in ila ki lañu muju delu ñom ñepp delu al ahali delu makka ci seen mbokku ya ndax degg nañ ne ñom biñu sujote ñu japp ne sax umayya ibn khalaf ki wa al walid ibn al mughira mom sujodna daldi mu daldi dem fofele ñegi nak bi xabar agge ci ñom ñu daldi len di mom yonent ñom julit ñoñale ñu daldi ne kon comme ko wa makka tuub nañ ba umayya ba ki sax al walid ibn al mughira umayyatum na khalaf ñu ñep ak muju nañu sujjot lolou lay wone deug la kon mune ñom lolo taxone ñu delu ci seen mbokk ya waye bañ déné wazadu shiddata sakham ñu dem fekk nak nono go gina tarkene mbir ye ñu déggon nekete déméwul nono la ñuko déggé won ñom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum legi mune idh qala banu waxene tilkan al gharaniq al ula ken sen yalla yu kawe yi sajadu ken lolo tax ñu sujjot ken yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa tuddu lolu tag sen yalla yi mune ñom yefer yi zannu ñu yaakar li jahlihim ci sen gi ke ak reer tanzima amrihim daldi magal sen mbir mune lakinha waye li ni ma wax ni netali ci sen tag gogou ñu ne dañu tag yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa taggon sen yalla yi mune lolu yeb akhba akhyaruna ta'anu qissatun am netali la bo xamne akhyaruna nit bax ci ñun suñu tanne fi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ta'anu dal dinañuy jam qissa bobu fi ha ci qissa bi ñu ne non seulement ci qiss kada ta'anu fi rawina waye tamit dal dinañuy jam ñi nga xamantene ni ñoy ñiko solo min umami ci borom xam xam ni rahmatullah alayhim ñom dal dinañuy def lolu dal di jam non seulement contenu bi waye riwaya bi comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon motax lakinnaha qissatun akhyaruna ta'anu fiha kadha ta'anu fi rawina min umami legi nak lolu ci gattal moy li nga xamne mom la borom xam xam ni rahmatullah alayhim wax legi kon nganema legi kon ay beul lu muy tekki bi nga ne won ding ci ñewat yaronte bi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala dane wama arsalna yonni wuñu min qablika lula jitu min rasulin du tiagante ab yonente wala nabiyyin du tiagante ne kuñu solo waxon nañ biñu agge ci digeunte bi am ci rasul ak nabi waxon nañ ne li ni amna ñi nga xamne dañ newon nabi dañ koy yoni comme ni ñu yonne rasul sauf que rasul day am téré te nabi du am téré ñom dañoo sukkandiko won ci wax ji mais wama arsalna yonnuñ min qablikum la jitu min rasulin ti yonent kuñu yonni wala nabiyin du tiagent kuñu solo kon ñu ne nabi dafa bokku tamit ci ñi nga xamantene ni dañu koy yonni legi kon illa lulul ila tamanna bu jange mo ila qara bu jange alqa shaytanu shaytanu day sanni fi umniyati ci njangam fayansakhu mu daldi effacer borom bi subhanahu wa ta'ala daldi effacer ma li nga xamne daldi effacer mom borom bi subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom la shaytané daldi sanni ci njangu yonent bobu kon fayansakhu mu daldi effacer ma li nga xamne yulqi shaytan mom la shaytané dal alqa shaytan bo fi umniyat fayansakhu ma yulqi shaytan suñu borom daldi neena lolu legi neena lolu muy sanni moy lan lolu li comme ni nga xamantene borom adwaul bayan gisna ne waxna ci wax ju am solo wax ju am solo bimi wax lolu nga xamne wax yi bari na ci waye jang lay tekki mune na am naño xamna après biñi ta'wil bele buñu len nangulé né lol amna daño jaafi mom mu né fal ladhi yadhharu lana annahu as-sawab muy imam ash-shanqiti rahimahullah mu né li nga xamné mom moñu feñ ci ñun ke né lolou moy li nga xamné moy li jup ci aya bi ci piri mi jup wa anna alquran yadullu alayhi dilalatan wadihatan alquran dici diko wane wane gu leer wa in lam yantabi lahu man takallama ala alayati min almufassirin tamem budene muné tamem budene ñi wax ci aya bi ci mufassiruna yu bari bayi wuñ ci xel moy ne huwa anna ma yulqi ash-shaytan fi qira'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw اي نبي من الانبياء الشكوك والوسواس المانعه من تصديقها وقبولها كالقائه عليهم انها سحر او شعر او اساطير الاولين وانها مفترى على الله ليست منزله من عنده من من لي لولو موي كني لي moy limu japp ne mo geuna djub ci primi même mu deene ñu bari ñi wax ci mufassiruna ci ayat mo ne bay wuñ ci xel moy ne keene li shaytané di sanni non du ay kaddu ndax shaytané ci bopam bu ron ne lool la moy kon sa bu yonnati bi alayhi salatu wassalam di jang bu de même bu de ñu bari ci borom tafsir wax nañ lool mais moy ne mo bu ne lool la keene mom bu jang shaytané day man di bala message bu muy ag ci kufari mu am lum ci dougal bañu déggé ko lenen moy né kon yéféri man nañu a sa su né ñom né message bi man masula aksi ci ñom ni mo waré alors que mirmi wuté na ak lool motax mu né kon loolu shaytané di sanni té loolu gisna ibn atiya dal di koy wax né mom bayam lool la wax bim démé ci mashriq am mu né bu dajé fa ak ben borom xam xam ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi mom lu melni li imam ash-shanqiti bi wax lu mel non la wax mom mune mom ki kon imam ash-shanqiti rahimahullah mune moy ne lolou mu shaytané di sanni ci ñangum yonenti bi dune ay bat la yu muy sanni ba tax message bi gaay di ko déggé nenen moy lolou ash-shukuka wal waswas moy ne bu ko yonenti ma lay sa jangé al-quran ba paré ba nit ñi dégg ko shaytané day sanni nak ci ñangam momu mu doon jang ba nit ñi dégg ko ak def le ak tamit di ci douté di ci jaxal yi nga xamné ñoy tax ba duñu deggal liñu dégg ci yenenti bi alayhi salatu wassalam non seulement waye sax duñu ko nang mune comme ni nga xamantene nonu la sanni ci ñom bañuy wax dal di len wax yu ci seen bir ne len ñuy wax naan yonent li sihr al alquran bi ñebar la wala poem la shi'r la poesie la wala asatirul awwalin waye tamit ke li luñu sosal la ci yalla sosal ko yalla waye yalla waccewu ko jogewul ci mom lolou nak mune wa dalilu ala hadha al ma'na li wonene li ma wax ni moy ne amana muy li nga xamne li mo ci djub moy ne anna allah bayyana anna al hikmata fi ilqa al madhkur imtihan al khalq imtiha moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala leral na ke ne sagesse bi nek ci sanni gi shaytané di sanni li moy examiner nit ñi dal di len tester limu ci li annahu qala ndax mom dané ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim moy ci même li nga xamné mo top ci aya bob li yaj'al ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladhina fi qulubihim marad mune li moy sanni non nga xamné bu yonnati bi alayhi salatu wasallam jangé al-quran lool lay sanni ci xolu nit ñi mune lolou dama ko li yaj'al ngir mu def mom yalla ma yulqi li nga xamne mom lay sanne shaytanu shaytani fitnatan mu nek lo xamne fitna lay doon ñeel ñi nga xamne seen xol yi dafa nek dafa am ak febar muy nafiqi wala kifir wal qasiyati qulubuhum ak ñi nga xamanteni ni seen xol yi dafa wow mune wa inna adh-dhalimina tudug deug togn kat yefer yi la fi shiqaqin ba'id legi kon mune lolou day wonene mom ni li mu wax ni aya bi day jappale waxam joju kene lolou nonou yalla dako def ngir fitnal legui nak bu ko defey jundit bi mom day xamne li ci shaytan la joge mu dal di gem motax mu ne wal ya'lamal ladina utul ilma annahu al haqq te ñi nga xamantene ni ñom ño am xam xam muy jullit ni ak tamit borom xam xam ci seen bir ak ñi nga xamne xam nañ ne li yonent bi alayhi salatu wassalam ko wax ta mom la yamtiqu anil hawa du wax ci nonu ta lu mu wax yalla ko wax lol ñom ñu xamni li deug la kanta nak yefeni ñom dañuy jappone mbir yi comme lim wax ci kaw ñom dañuy muju di ci sikki sakkat nan li du deug yalla waccewu kon lol lu am solo lo xamantene ni andina ko tan ak ci kaw lolou budé nak ci piri bobu mu wax non muné wa ala hadha al qawl fa ma'na nasakha ma yulqi ash-shaytan izalatuhu wa ibtalu légui nak kon nasakh bobu muy wax muné lol kon limi tekki fofu moy ibtal ndax nasakh day tekki ibtal ci arab ak izala moy né ak adamu ta'sirihi fil mu'minina alladhina utul ilm waye tamit ak ñak am ben jeexital ci djulit ñi nga xamantene ni ñom lañu jox xam xam loolu shaytané di def waswas yoy muy sann ginnaw bo déggé alcorane foko mën di déggé ñu xamné li dëgg la mu am luum def sa xol ngir nga bañ ko nang lool ñi am xam xam yolante bis suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi nasaxal loolu seen xol waye nak yéféri ñom daldi mbir mi nak daldi nak dess nak ci ñom ñu nekk fa di déngi déngi ak di wéddi li nga xamantene ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce kanta nak aya yi nga xamne ñom ñoy wax ne yonnati bi alayhi salatu wassalam yi wone ne par exemple est ce bobu du deug bari na kene luñu forger la comme li imam a'imma ibn khuzaimah rahimahullah wax moy li aya biñ wax sank tam nek ci men sar bi wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha kene yonentibe alayhi salatu wassalam du wax nonu ci banex li nit ñi xamé li ñi xamé banex waye nekku lulul lu mu wax lu nek wahyu la bu koy suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wahyu ba pare mu waxane hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ndax duma len netali ci ñi nga xamné wala ci ki nga xamne ci mom la shaytané di wacc bay am mémise di wax ci lamagnam wala di wax buy waxe muy duggal ay wax ci bir digënté bi ak yoy mu né ñi mi wacc ci ñom moy ala kulli asakin asim ci képp ko xamne wax katulu amul la bakkar kat bu magla ba paré mu wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba paré néwat inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun watna ne ñun ñoo wacc alcorane ji muy tuddu yalla gu maggi di alcorane nga xamne moy zikar bi fete kaw yep zikar wa inna ta ñun borom bi subhanahu wa ta'ala lahu la hafizun ñun ñoy ñi nga xamantene ni ñokoy garder ba pare mo ne wa innahu la kitabun aziz la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzil min hakimin hamid mune alquran di la kitabun aziz tere bu tedd tedd la yatihi du ko dikkel al batil taxan nen min bayni yadayhi du ci kanamam waye tam du ci ginnam awul ben xote bu ko taxan ba ñu nan iblis day duggal ay mo ci digeunte sar yi ba am ñuy deggu lool nan julit ñi deggu ñuko yefer ye ko degg dedet yoy suñu borom ne lool du ko dikkel ni ci kanam ni ci ginnam ci ben bo tanzilul alquran gi luñu wacce la min hakimin mu joge ci ki xereñ di borom du subhanahu wa ta'ala hamid ba pare nek ki nga xamne moy ki nga xamne moy ki sante mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba pare leneen li nga xamantene day wonene tamit werul ta borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme liñu waxone imam ash-shawkani lim doon wax ci ayo ak borom xam xam yi ko dajjeep moy wax ji suñu borom subhanahu wa ta'ala ne walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil moy ne la akhadna minhu bil watin thumma la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin mune yonent bi alayhi salatu wassalam buñu waxoron ben wax rek bo xamne ñun waxuñu ko len ci wax yi lo xamne ñun waxuñu ko dinañ ko japp gu deuguer ba pare dag bu mu xolam ta amul kenn ci yeen ko xamne mo koy mana protéger ci lolu day wone naka lay ki sokk riwaye nan mom moko wax ci lamagnam ba ñew ba jibril ñew nan ko waxuma la won li ta alquran wax lu leer ni legi lan lañuy gëm li leer nañ ak lo xamantene dafa daif sax tek legi benen bi bo xamantene ni tamit day wone yo ci ayi ba legi li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne walawla an sabbatnaka laqad jitta tarkanu ilayhim shay'an qalilan muné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam kené yalla ne ko bu don bu nekul won ne dañ la jappandal degeural la kononté kon don nga xawa jeng jëm ci ñoom lolu day wané ne kon yonnati bi alayhi salatu wassalam waxuma la dem ci ñoom mais xawa jeng rek lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala protéger nako ci lolu ba mu nan ci yenn riwaya kadiba yoy nga xamné moy lan kene da doon préférer tay ñu baña wacc ci mom dara alcorane mu nekk yéfer yoy nga xamné muy kuffar quraysh ni motax nako nonu non seulement imam ki mom nako imam fakhr tamit ar-razi rahimahullah bokku na tamit ci nga xamné dañu dakk affaire bi nako nonu tamit imam ibn kasir lol tamit la def ci tafsiram momit dafa dakk affaire bi mom ki nak ki par exemple imam al ki al qurtubi mom bi nga xamantene ci la ñen ñi di jema ta'wil yim ci indi yim ne ñi nga xamne dañ na après même bu de ne sax riwaya biñ ne man nañ ko ni moy ne ci digeunte yoy muy wax mu ne affaire bi dal ak butlanam mom lolu yughnina anil ta'wil danaka am aw kama qala wax ju mel non imam al qurtubi rahimahullah mu ne mbir mi mom neenu TV histoire bi mom doy nañu ko wa ci nek fi diko jema outal ay nan bu do nangou nañu ak nan lañ koy interpréter mune neena histoire bi ci bopam doy na seuk ci nek fi nan dang koy jema interpréter kon lolu moy li nga xamanteni ni ci gattal waxu imam al fakhr razi bi rahimahullah ak yoy yeb amuñu tangir andigo ndax mbir mi ginna guddu nok tamit dafa xawa technique lolu moy li nga xamne mo ci am ci riwaya yoyu nga xamantene dara taxuti te tamit wax la jo xamne comme li imam ibn khuzaimah rahimahullah ta'ala anhu wax kene li hadi al qissa mom min wad' al zanadiqa kene qissa bi ni ci tegu formaté ak katchu teg moy yi nga xamne ñokoy créer de toute pièce zindiqi yu magi di nafiq international yi ñom ñoko tek comme ni nga xamantene ni non lañ ko waxe won kon lolu moy li ci teggu kon nak gis nañ ne kon julit ni kon li len andil lan mo len kon andi moy ne jalalul qur'an motax kuffar yi bok dal di sujud lolo tax ci bopam ñu sujud kéro ak ragal gi nga xamantene ni mom lañ ragal li ñu deg ci aya bi muy ay tekk yo xamantene ni mom la len di tekk ci bir aya bi mom nak ci lolou lañu gis ne mo len titlo bañu gaaw dal di sujud amna ñeneen ñu ne yo xamantene comme ni nga xamne mom la ko ñenn ñi dal di rafetlo ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi ke ne comme li imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wax ne moy aya bi nga xamne sar bi ñeuk wacc di wax ci sujud comme si mushrikuna biñu gisé julit ñi sujud ci ndax jang alquran ñu gaaw diko def ngir dal di len diingat ñom pour seeni yalla ñom yi ñu gëm ngir dal di diingat ñi nga xamantene ni moy julit ñi ci sujud gogu ñom ne len bu ngeen di sujudal seen yalla ñun ñi nga xamantene ñun ay yéfer lañu ñu sujudal suñu yalla yi nga xamne duñu déggé li len titlo moy aya yi fin bi vi suñu borom subhanahu wa ta'ala nan wal muktafikata ahwa faghashaha ma ghasha fa bi aya ala rabbika tatamara hadha nadhirun min an-nudhr al-ula azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha al-hadith ta'jab hadith ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun affaire bi mo len titlo bañu japp ne ndax xamone nañ no yenen tibbi alayhi salatu wassalam lumu wax deug la te yi ni di tekkou comme ni nga xamantene dañ ko gis ci detaay bi di ñew inshallah lan la ay yoy di wax lolo len titlo bañu muju daldi bi mu sujote ñu gaaw fokk ne buñu sujote ak mom lolu nonu muy tekkou ci bir ay ak li ay yi wax lu raglo yi dalon xet yi len fi jitu won ta weddi won son sen yenen ta alay musa ta salam kene ñom bu yenen ta alay musa ta salam sujote ñu sujot ñom lolu dina tax lolu du len dal waye tamit boole ci jalalul qur'an muy maggu alquran nga xamne mom xol yi lay waxal meme bu de ñom ndax doonuñ ko won deggul dañ doon yu xoko ki tay yenen ta alay musa ta salam dalay na bet motax mbir mi nak biñ len betté non bañ commencé deg moy ne neexay bu duggu neen ba ma la fuñu arrêté da lo gisone nagn ko ci al ukbat ibn rabi'a alayhi lanatullah biñu ko yonne mu dem di proposer yim don proposer yonnati bi alayhi salatu wassalam bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi jang suratu fussilat lan la def moy ni mbir mi dafa muju bi yonnati bi alayhi salatu wassalam nan qul anzar fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud bi mu adde fof ne wax len ne budene fa wax len buma len xuppe bu gen dum moyo bok gemu gen li ma indi ma len du xuppe mbugal ma nga xamantene ni mo don mbugal ma dalon wa keur yonenta Allah wut di wa ad ak wa samud bamu agge fof lan la riwaya bi waxon moy dafa jël loxo mom yimu bok yimu tewon ci ginaaw gi dal dikoy tek ci gemu yonnati bi alayhi assalam ne ko yem ma ngi lay ñaan ci mboko guñu bok nga arrêté fi ba paré mu dem wax kuffaru quraysh ni ne man dama ko deg limu wax yeb comprendre ma ci dara luddul lol te yene ma gina xamne muhammad alayhi salatu wassalam numu wax deug la ma ragal nak mbugal mom dal ñu motax mané ko arrêté kon ñom lolou non mo taxone ñu dal di ragal fogon ne buñu suñoti sujud gogou nonou dina tax mbir mu dulen dal comme ni sen wajagn newon mo gina xam poésie mo gina xam chair poésie mo gina xam kahana ak njibar mais tamit mo gino la xam gisane di rutbatun rabi'a demé namu defone ñom ñi bañu gisé yaronte allah saata sam sujud ñu dal di sujud waye jalalul qur'an magu alquran ak ni nga xamne baatiye suñu worom xol yi mi waxal bam ne ngeen sujud fasjudu lillahi wa'budu ñom ñu sujud tamanu ci dara bi di ñew inshallah ñu gis ne kon loolu li moy li deggu ta mom la borom xam xam ni rahmatullah alayhim soxal lakinama qissatun akhyaruna ta'nu loolu moy li nga xamantene ni moy li ci deug bi di ñew inshallah ñu gis loolu yonent bi alayhi salatu wasalam jang di suratu najmi wa gis ko firi bu gaw ginaaw bi ñu gis ñom sahaba yi nga xamne ñoo jëge won habasha ñibbi ci nak xabar bobu nga xamne ci wéru koor la ñibbi lañu ñibbi ci biñu ñëwé gis contraire loolu waye mbugal yi gina tar ci ñom ñom nan lañ muju def loolu ginaaw bi nga xamantene ni est ce que dañoo delu wat wala dañoo muju dess fofu lool ginaaw buñu gisee suratu najmi baat lan lay tek inshallah ci nim guñu gaawé ci lañuy delu ci loolu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين